L, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. MediaExpert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 marca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O 32 osoby wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Ponad 50-letni mężczyzna z podejrzeniem infekcji uciekł ze szpitala w Zgierzu, szuka go policja. 5 miliardów euro chce przeznaczyć prezydent Francji na badania nad szczepionką. Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 355, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Wiceszef resortu Waldemar Kraska powiedział w Polskim Radiu 24, że lekarze spodziewają się wzrostu w ciągu najbliższej doby, gdyż wykonywanych jest coraz więcej testów. Co prawda spodziewaliśmy się, że ich będzie zdecydowanie więcej, ale nie wiem, bardzo był aż taki wielki optymistą. Może to jest jakby zachwianie pewnych proporcji, bo liczyliśmy, że na koniec tego tygodnia będziemy w Polsce mieli ponad 1200 nowych zachorowań. W tej chwili to nie wskazuje, aczkolwiek mamy jeszcze piątek, sobotę i niedzielę, więc to się może jeszcze różnie wydarzyć. Z powodu infekcji koronawirusem w szpitalach jest w tym momencie około 1000 osób, a testów wykonano dotąd ponad 11 tysięcy. Policja w Zgierzu pod Łodzią szuka mężczyzny, który uciekł ze szpitala. Po powrocie z Niemiec trafił on na oddział zakaźny z podejrzeniem infekcji koronawirusem, mówi Magdalena Nowacka z policji. Zgierscy policjanci poszukują 54-letniego mężczyzny, który dzisiaj około 15 oddalił się ze zgierskiego szpitala. Informacje na temat jego stanu zdrowia są obecnie weryfikowane. Policję powiadomił personel placówki. Patrole poszukują mężczyzny m.in. na ulicach Zgierza. Tamtejszy szpital został przekształcony w zakaźny w poniedziałek. Wczoraj trafiły do niego pierwsze osoby z podejrzeniem choroby COVID-19. Wybory mogą być przesunięte jedynie w sytuacji stanu wyjątkowego, przypomniał szef kancelarii premiera po rozmowie online Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Michał Dworczyk podkreślił, że zmiana terminu wyborów byłaby konieczna, gdyby państwo przestało sobie radzić w normalnym trybie. Są trzy stany nadzwyczajne. Stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy i stan wojenny. Żadny z tych trzech stanów nie jest dzisiaj uruchomiony. Dlaczego? Dlatego, że te ustawy, które wprowadzają każdy z tych stanów, uruchamia się w sytuacjach takich, kiedy państwo normalnie nie może funkcjonować. Bo każdy z tych stanów pociąga za sobą poważne ograniczenie praw obywatelskich. Pierwsza tura wyborów prezydenckich została zaplanowana na 10 maja. Projekty dotyczące tarczy antykryzysowej powinny najpierw zostać przyjęte przez rząd, potem przez parlament. Dopiero później zajmie się nimi Ministerstwo Finansów, mówił w trzecim programie Polskiego Radia wiceszef tego resortu Leszek Skiba. Sytuacja będzie o tyle jaśniejsza, w jakiej jesteśmy turbulencji gospodarczej i wtedy będzie właśnie czas na refleksję, co zrobić z budżetem, bo na razie elastyczności takie pozwalające na przesuwanie środków, na wykorzystanie tego, co jest, te elastyczności pozwalają na to, żeby sfinansować ten pakiet już teraz. Wiceminister odniósł się też na naszej antenie do doniesień o możliwym przedłużeniu terminu składania PIT-ów. To jest analizowane, tam jest analiza tylko, czy jest to w ogóle technicznie możliwe z punktu widzenia informatycznego i oczywiście prawnego. To jest wola, żeby to zrobić, jeżeli to jest możliwe. Leszek Skiba zapewnił, że nie są zagrożone wypłaty świadczeń socjalnych, w tym 500+. 5 miliardów euro w ciągu 10 lat dla ośrodków badawczych szukających szczepionki na koronawirusa chce przeznaczyć prezydent Francji. Emmanuel Macron odwiedził Instytut Pastera, który stoi na czele kilku instytucji prowadzących badania w tym kierunku. Na początku epidemii Instytut Pastera zapowiedział, iż taka szczepionka może być gotowa nie wcześniej niż za półtora roku. Przy okazji wizyty Emmanuel Macron skrytykował zachowanie znacznej części swoich rodaczek i rodaków, którzy naruszają przepisy, na przykład bezwzględny zakaz wychodzenia z domów poza wyjątkowymi sytuacjami poświadczonymi specjalnymi oświadczeniami. Stąd zaostrzenie rygorów. Władze Wybrzeża Bretońskiego i Morza Śródziemnego zamknęły plaże. Na rowerze można jeździć tylko do pracy. Rekreacja rowerowa jest zabroniona, tak jak bieganie w grupie i w odległości nie większej niż 2 km od miejsca zamieszkania. Zamknięte jest sanktuarium maryjne w Lourdes. Nieczynna jest Bazylika Sacré-Cœur na Montmartre. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do

Bardzo żałuję, że nie mam w domu balkonu, bo mogłabym tak sobie posiedzieć i popatrzeć. Rozali i nagranie Chmury. Rozali jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Cześć, uczymy się radia przez telefon. Jesteś moją drugą szansą na to, żeby ulepszać te możliwości. Wczoraj Igor Pudło z duetu Skalpel, dzisiaj ty, no ale uczymy się w ogóle wszystkiego na nowo. I może od tego uczenia, jeżeli pozwolisz, chciałabym zacząć, bo kiedy widziałyśmy się ostatnio tak jeszcze tak w starym stylu, czyli siedziałaś w studiu Trójki, widziałam cię, czułam twój zapach i mogłam czytać też mowę ciała, to pojawił się też taki wątek, że dotyczący twoich różnych przygód artystycznych i współpracy z artystami, które się wydarzały po kolei oczywiście, od wydania płyty Flashback. Przed 20 zagrałam utwór Taco Hemingwaya z Dawidem Podsiadło, no i z twoim oczywiście udziałem. I tak sobie pomyślałam o tym pytaniu, którego wtedy nie zadałam. Czy podczas tych wszystkich spotkań artystycznych, a było ich naprawdę dużo, uczyłaś się przede wszystkim czegoś na swój temat, czy też inaczej do tego podchodziłaś? Do czego ci te wszystkie takie spotkania artystyczne pomiędzy wydaniem drugiej płyty, a po debiucie służyły? Wydaje mi się, że wszystkie w sumie współprace, które się gdzieś tam działy podczas i powstawania tej płyty i tak naprawdę tej przerwie pomiędzy Flashbackiem a IDEO, one mnie uczyły tego, jak w sumie szybko pracować i skutecznie. A kolejna sprawa jest taka, że każdy producent, każdy wokalista, każdy raper zupełnie inaczej działa. I czy to są kwestie właśnie internetowe, czy widzimy się w studio wspólnie, to jest łamanie jakichś barier. Także trzeba wyczuć teren, żeby w ogóle jakoś się tam dogadać i znaleźć wspólny język. Także to jest taki pierwszy moment, takie przełamanie lodów. A później łatwo wyczuć, czy można sobie pozwolić na totalne szaleństwo i w sumie jakieś tam, jakąś zabawę w tej całej muzyce, czy trzeba też troszeczkę się powstrzymać przed wygłupami. Także przy współpracy z Filipem i z Dawidem to było totalnie spontanicznie. Wejście do studia, w sumie zrobienie czegoś i próbowanie też trochę, to nie było tak, że od razu wiedzieliśmy, że tak to będzie brzmiało. Tylko był jakiś zarys przy tym utworze akurat, także to wszystko chyba dzieje się pod wpływem chwili, co ja bardzo lubię i też jakoś intuicyjnie do tego podchodzę. Myślę, że to niezłe ćwiczenie i to w planie artystycznym to oczywiste, no ale rozwój artysty jest wpisany po prostu, mam nadzieję przynajmniej, w każdego osobnika, który czuje się artystą. Natomiast no, ćwiczenie takie też ludzkie, to przełamywanie wstydu, bariery, zawstydzenia tego, czy podołam. Teraz tak pomyślałam też a propos Dawida i Taco i Filipa, o tym takim najbardziej niepasującym do dzisiejszego świata, do dzisiejszego dnia wydarzeniu, czyli jak dołączyłaś do nich na scenie Stadionu Narodowego, gdzie tyle tysięcy ludzi tłoczyło się. No musimy na pewien czas odłożyć tego typu wyrażenia, ale jak to wyglądało od twojej strony, jak wyszłaś na tą scenę i ten stadion, taki patrzących, rozśpiewanych ludzi, jaki to jest rodzaj uczucia? Wiesz co, że to jest w ogóle nie do zapomnienia i to, co się działo dzień wcześniej, to chyba byłam kłębkiem nerwów, bo dopiero wtedy zobaczyłam, jaki ten stadion jest ogromny. Byłam na nim już nieraz, ale zupełnie inaczej podchodzisz do miejsca, kiedy wiesz, że będziesz zaraz na nim występować. Także jak zobaczyłam scenę, to mnie totalnie zamurowało i powiem szczerze, że pierwsze próby były takie troszeczkę wycofane, ale jak już zobaczyłam pełen stadion ludzi, którzy chcą tam być, którzy chcą wszystkich usłyszeć, to wyjechałam spod sceny z wielkim uśmiechem na twarzy i już mną nie kierował ten strach, tylko jakoś ogromna pewność siebie i zadowolenie, także to było bardzo budujące doświadczenie i nie mogę się doczekać jakiegoś kolejnego razu. No tak, to musimy zwalczyć pewnego wirusa jeszcze wcześniej, tak jest, żeby żeby to się wszystko otworzyło, ale to się wydarzy. Po Flashback, płycie, która bardzo mi się podobała, zastanawiałam się, w którą stronę pójdziesz na płycie drugiej i od razu zdradzając może trochę słuchaczom, którzy jeszcze nie znają całości materiału, powiem, że to jest świetna próba połączenia tego, co się wiąże z muzyką popularną, ale naprawdę z tym takim najfajniejszym jej elementem, czyli dawaniem ludziom radości z tego, że mogą nadążyć za utworem, zapamiętać refren, powtórzyć go z wokalistką, z tym, że bardzo szerokie masz horyzonty muzyczne i czuć, że te inspiracje pochodzą z różnych światów i popowych, i bardziej wyrafinowanych. Bardzo jest to dla mnie dowód doświadczeń i twojego rozwoju i cieszę się, że będziemy za chwilę ten album rozgryzać. Zresztą, jeżeli pozwolisz, to chciałabym od razu wskoczyć na tą płytę, zrobić przerwę w naszej rozmowie i do rozmowy wrócimy. Zgadzasz się? Dajesz zielone światło? Myślę, że taka przerwa jest wskazana, bo mnie zatkało. Dziękuję pięknie za takie słowa, także zróbmy przerwę. No to robimy przerwę. Ideal, to jest płyta. Rosalie jest wykonawczynią i z siłą sprawczą za tym albumem i jest też naszym gościem. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że się teraz uśmiechasz, bo ja się bardzo uśmiecham, jak słyszę ten utwór. Chociaż oba te światy wydają mi się równie ściemnione, czyli ten świat obrazków idealnych, jak i ten świat obrazków jestem super naturalna, naturalny i moje życie naprawdę wygląda właśnie tak. Bo o co chodzi z tą prawdą dzisiaj? Dokładnie tak. I jeszcze powiem Ci tylko a propos tego uśmiechania się i odsłuchu. Ja słyszę teraz wszystko jak na graniu na czekanie, także dla mnie to jest podwójna zabawa i wszystkim polecam, żeby może sobie takie granie na czekanie po prostu załatwić, bo bardzo miło się czekało po prostu na rozmowę z Tobą. No to jest pomysł. Oczywiście nie wiem dokładnie, jak to się załatwia, ale tutaj na pewno jacyś specjaliści się znajdą. Już ruszają do boju marketingowcy i PR-owcy. A wracając do tego utworu i do tego opisu świata, to może najpierw a propos utworu, to powiedzmy o samej konstrukcji albumu, w jaki sposób on powstawał. Kto tworzył słowa, kto tworzył teksty, kto produkował utwory od strony muzycznej. Możemy na przykład zacząć od właśnie Chodź, Chodź, Chodź, którego posłuchaliśmy. Zresztą uważam, że ten kawałek jest no świetny. Mam nadzieję, że będzie robił radiową karierę. Bardzo się cieszę. Jest to produkcja Chloe Martini i przy tekście działał Arek Sitarz, czyli Arek z Razmentalizmu. I powiem szczerze, że był to jeden z najtrudniejszych dla mnie utworów. Z tego względu, że jakby melodia powstała najpierw po angielsku. Tych słów było bardzo dużo, co słychać też w jednym z refrenów, bo wkleiłam tam jeden angielski refren, bo na tyle stwierdzałam, że te dwa języki ze sobą pięknie brzmią, że musi to po prostu tak zostać, ale w momencie, w którym dostałam tekst od Arka, zauważyłam, że tych słów po polsku jest naprawdę bardzo dużo. I wejście do studia było dużym dla mnie wyzwaniem, bo raperem nie jestem. I żeby to wszystko ładnie wypowiedzieć tak, żeby zostało zrozumiane, to naprawdę nie jest proste. I bardzo się cieszę, że to się udało i w sumie dziękuję Arek, że tak pięknie potrafił odwzorować moją melodię zdania angielskiego na język polski, bo to też jest coś bardzo trudnego. I tyle w kwestii tak naprawdę Chodź, Chodź, Chodź. Tych utworów od Chloe Martini mamy 3, bo jest jeszcze utwór Najbliżej i tytułowy Ideal, także jej produkcję można usłyszeć. Również Marcin Makowiec oraz Michał Lange ze mną współpracowali i też zrobiliśmy wspólnie 3 utwory. Jeżeli chodzi o teksty, to głównie właśnie współpracowałam z Arkiem Sitarzem i z Michałem Wiraszko, z którym już współpracowałam wcześniej. I są to po prostu osoby, którym bardzo ufam względem pisania tekstów i wydaje mi się, że też mamy takie porozumienie, które dzięki któremu po prostu te teksty są szczere i mimo, że czasami są spod pióra kogoś innego, to są mi bardzo bliskie i wydaje mi się, że są nadal bardzo intymne. I kogo tam jeszcze mamy? Mamy Shaftera. Kilka dni temu numer miał premierę, czyli Ciemność. Produkcja Shaftera, można go usłyszeć w wielkich ilościach, ale jednak jest. Współpraca z nim też przyszła bardzo gładko i w sumie jest to jedna z niewielu internetowych współprac na tym albumie, bo reszta powstawała rzeczywiście od zera wraz z producentami. Z Shafterem się nie spotkałaś zupełnie? Z Shafterem się nie spotkałam. Ani razu. Także to są dziwne sytuacje, ale ten świat tak wygląda. W chwili obecnej myślę, że tworzenie muzyki głównie będzie z domu szło, także byłam też przyzwyczajona do tej współpracy z poprzedniej płyty, bo na Flashbacku tak naprawdę wszystkie utwory powstały internetowo, także Shafter miał po prostu swoje sprawy i wiadomo, że po prostu czasami bardzo trudno jest się zgrać. I w tej kwestii wydaje mi się, że świetnie sobie poradziliśmy. No dobrze, to postawmy tu kropkę. Wrócimy za chwilę do rozmowy i po prostu ty będziesz miała znowu, jak to się nazywa, granie na czekanie, a my posłuchamy utworu Ciemność wspomnianego przez ciebie, czyli tego, który wyprodukował Shafter. I za chwilę wracamy do rozmowy. Przypomnę, że rozmawiamy o drugiej płycie Rozalii, która jest naszym gościem i oczywiście zapisujemy też tytuły na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, gdyby ktoś chciał sprawdzić. A po zakończeniu audycji, dzisiaj to bardzo długa audycja, będzie można oczywiście posłuchać podcastu. To słyszymy się niebawem. Ciemność z płyty Ideal, Rozali, która jest naszym gościem. No i jak tym razem to nasze granie na czekanie twoje w telefonie? Bardzo przyjemnie. No, bardzo przyjemnie. To znaczy, że jeszcze nie jesteś zmęczona tą płytą. Wiesz też, że teraz nie ruszysz od razu z koncertami, więc nie masz takiej perspektywy, że mogłabyś się ewentualnie nią zmęczyć. Muszę zagrać taki jeden krótki komunikat, ale nie rozłączaj się. Zostań w domu z Trójką. Muszę, ale jednocześnie chcę, bo to jest oczywiście takie wezwanie do społecznej solidarności. Zaraz wrócimy do rozmowy o płci, ale powiedz, jak ten czas ci się układa? W ogóle jak odnalazłaś się w tej nowej sytuacji bycia troszeczkę w filmie? No, nie jest to film przygodowy, ale nie jest to film science fiction, co się też ciekawym wydaje. Jak ci się żyje teraz? Powiem ci szczerze, że początkowo byłam bardzo zestresowana tą informacją, ale też z tego względu, że po prostu wydaję w tym czasie swój drugi album i już byłam na próbach, już jakby wszystko, już miałabym być zaraz na koncercie, tak, w niedzielę. Także ja byłam głową zupełnie gdzie indziej. Wydaje mi się, że każdy z nas po prostu się tego też nie spodziewał. Także dla mnie to była dosyć taka trudna wiadomość, z którą musiałam się zmierzyć, ale stwierdziłam, że nie warto się tym przejmować i po prostu trzeba wykorzystać ten czas jak najlepiej. I powiem ci szczerze, że bardzo długo nie byłam taki czas w domu, także odpoczywam, czytam książki, oglądam filmy, chodzę na spacery długie z psem, także jestem wśród mojej rodziny i tak staram się przeżyć ten czas, ale i przez cały czas w sumie działam przez internet, także wszystkie wywiady po prostu działają internetowo na szczęście i nie są odwoływane, także normalnie jestem w stanie pracować. Co więcej, ja jestem przekonana, że bardzo wiele osób właśnie łaknie teraz różnych takich wrażeń artystycznych. Twoja płyta przychodzi z takim przekazem, który jest uplifting. Gdzieś każe jednak się wyprostować, wziąć powietrze i nawet jeżeli na razie kołysać się powinniśmy w domach, a nie na zewnątrz i w dużych grupach, no to daje tą frajdę właśnie pokołysania się. W tych wywiadach wspominasz właśnie o tym, że to miała być taka płyta, że chodziło o to, żeby była, cytuję, żywawsza. Bardzo mi zależało na tym, żeby ludzie chcieli tańczyć do tej muzyki, bo te koncerty i ludzie, którzy się poruszają podczas tych koncertów, jakby działają na mnie bardzo hipnotyzująco i w sumie dzięki temu ja też chcę się poruszać. I wydaje mi się, że taki miks flashbacku wraz z Ideal będzie idealnym repertuarem koncertowym, bo z jednej strony słuchacz będzie miał do czynienia jakby z tym moim takim soulowym R&B vintage'owym z elektroniką, a z drugiej strony właśnie również będą bardzo piosenkowe opcje, także całe te dwa lata długo zastanawiałam się nad tym, w jakim kierunku chcę pójść i na tyle dobrze się ze sobą czuję, na tyle jestem szczęśliwa, że chciałam to po prostu ludziom też pokazać i zarazić ich tą dobrą energią. Zawsze się nad tym zastanawiam, a może nie zawsze, teraz właściwie częściej w ostatnich dniach, kiedy tak dużo też zastanawiam się nad tym, jaki jest ten los, no bo kiedy artysta robi jakieś rzeczy, które pociągają za sobą ludzi, potrafią go ludzie wynieść w kilka minut na wielki piedestał, ale kiedy przychodzi taka sytuacja jak teraz, wirus, odcięcie od koncertów, odcięcie od sytuacji, w których także można zarabiać pieniądze. Jednocześnie świat, w którym przyzwyczailiśmy się do streamingu, a nie do kupowania płyt, czyli zupełnie inny świat niż w latach 60., 50., kiedy wydanie płyty miało też ten wymiar. No, to jest taki niesamowity rollercoaster po prostu pomiędzy kruchością tego losu i fantastycznością tego losu, że to się tak miesza. Trzeba mieć chyba naprawdę albo odporność psychiczną, albo no, jakąś szczególną budowę, która pozwala zaryzykować. Tak mi się wydaje, że nie tylko ryzyko artystyczne, ale i życiowe wiąże się z twoim zawodem, ale nie żałujesz. w żadnym wypadku nie żałuję i wydaje mi się, że jakby 3 lata temu podejmując decyzję, że odchodzę właśnie z IKEA i z pracy jako kadrowa, wiedziałam, na co się pisze i wiedziałam, że po prostu muszę postawić na jedną kartę i wydaje mi się, że to była najlepsza decyzja, jaką podjęłam, bo dzięki temu jestem w stanie się całkowicie poświęcić tej pracy i rzeczywiście jakby być w niej w 100%, a nie tylko gdzieś tam hobbystycznie. Także te poświęcenia są, ale ja to robię z tego względu, że po prostu to kocham i uwielbiam występować na scenie, uwielbiam siedzieć w studio, uwielbiam tworzyć nowe melodie, także wydaje mi się, że to w moim przypadku było bardzo łatwe poświęcenie. To posłuchamy teraz tytułowego nagrania, jeżeli pozwolisz, z płyty Ideal, która nadchodzi, no właściwie godziny już dzielą cię od oficjalnej premiery całego albumu. Bardzo ważne i wzruszające momenty dla artystów, bardzo ważne momenty dla ich fanów. Ideal, Rosalie. Tytułowe nagranie z drugiej płyty na antenie wybrzmiało, a Rosalie jest naszym gościem. Jesteś? Jestem. Sfilmowałam to, jak do ciebie mówię, na rzecz mediów społecznościowych, bo przecież gdybyśmy się widziały, to byśmy sobie zrobiły zdjęcie. To teraz mam taki pomysł, że byśmy sobie zrobiły zdjęcie i żeby się wysłała do mnie i potem opublikuję je razem z playlistą naszego spotkania. Jak tylko przestanę z tobą rozmawiać, to zrobię to zdjęcie. Ale nie idziesz robić jakichś specjalnych trików, bo ja odsłaniam siebie taką, jaką jestem w radiu. Ja również. Tak? Jestem w dresie na kanapie, także uwaga. Dobrze, ale jest umowa, tak, że nie będziemy tutaj udawały czegoś, tylko... Nic. Dobrze. Idealna naturalność, czyli coś, w co osobiście nie wierzę, ale będą mogli się o tym nasi słuchacze przekonać. Najpierw jednak rozmawiamy i wracamy właśnie do twojej płyty. Powiedziałaś, że to trochę trwało, to tworzenie tego albumu, myślenie o tym, jak on ma wyglądać. I powstało dokładnie 10 utworów, w tym jeden zaśpiewany po angielsku, czy też różne były pomysły, różne były wersje i to się trochę zmieniało. Na przykład to, co mnie bardzo cieszy, obecność polskiego języka. Od początku wiedziałaś, że to tak będzie? Od samego początku wiedziałam, że chciałabym zrobić płytę, która będzie, w której będzie przeważał język polski. To na pewno. Nie sądziłam, że pojawi się tylko jeden utwór w języku angielskim. I w sumie mnie to bardzo zaskoczyło, bo wiele utworów, które można będzie usłyszeć albo słyszycie w chwili obecnej, były najpierw napisane w języku angielskim. Także trochę musiałam przedstawić swoje myślenie i też nastawienie, mam wrażenie. I w sumie też zauważyłam w trakcie koncertów, że ludzie pragną tego języka polskiego i ja też bardzo lubię śpiewać po polsku i w sumie ta moja muzyka pięknie brzmi po polsku, to dlaczego nie pójść w tę stronę? Ale jeżeli chodzi akurat o ten konkretny numer, to przystałyśmy na to, żeby ten utwór został właśnie w języku angielskim. Napisałyśmy go razem z Chloe Martini. Była to nasza pierwsza w ogóle współpraca tekstowa, która mnie totalnie zaskoczyła, bo nawet jakby tego nie planowałyśmy, to wyszło samo z siebie. Wiadomo, że Chloe mieszka w Londynie i ten język angielski bardzo dobrze zna. Przesłałam jej swój tekst i zapytałam po prostu, czy by czegoś nie zmieniła i czy by mi nie poradziła. I tak się zrodził jakby ten wspólny tekst. Także... Przepraszam, zaśmiałam się, bo wiesz, teraz wszystkie dzieci uczą się korespondencyjnie właśnie i sobie pomyślałam o tym, że pani od angielskiego przysyła codziennie lekcje i gdybym mogła chociaż raz na jakiś czas powiedzieć, przepraszam, ale jesteśmy w Londynie i nie odbieramy poczty, to byłoby... No to jak wszystko się unormuje, to wtedy będziemy jeździć i mówić, że nie odrabiamy lekcji. I w ten sposób to właśnie powstawało, tak? Że Chloe się zaangażowała w także tekst, bo trzeba od razu powiedzieć, że to nie była wasza pierwsza w ogóle współpraca, bo ta najdawniejsza to była przy okazji jej utworu, prawda? Nawet tak, wyciągałam ostatnio Naked, na przykład taką waszą współpracę i to była publikacja Chloe. Dokładnie, ale jeszcze na flashbacku również się udzieliła w utworze Holding Back i wtedy to rzeczywiście była pierwsza i od razu zauważyłyśmy, że mamy po prostu te same zajawki w kwestii muzyki, inspiracje i ta nasza współpraca przechodziła totalnie bez słów, także wiedziałam, że przy płycie Ideal znowu muszę ją po prostu tam ze sobą zabrać i bardzo się cieszę, że udało nam się napisać, raczej nawet nie napisać, ale stworzyć trzy razem utwory, bo to też było niezaplanowane. Po prostu tak dobrze nam się współpracuje, że tych utworów było coraz więcej i czy to jest Najbliżej, czy to jest Ideal, czy właśnie Chodź, to zrobiłyśmy je razem, ale również za pomocą innych muzyków, bo Tomek Sołtys bardzo mi pomagał przy tworzeniu harmonii, czyli przy wokalach, bo raczej ja potrafię tworzyć melodię i uważam, że w sumie idzie mi to całkiem nieźle, ale jeżeli mogę zasięgnąć po prostu rady kogoś, kto jest niesamowitym talentem, jak właśnie Tomek, który jest klawiszowcem w Bitaminie, stąd możecie go kojarzyć również, Działaliśmy razem też przy koncercie moim, takim jednym z większych, gdzie działaliśmy z orkiestrą i Tomek częściowo też komponował te utwory. Także pojawiali się przeróżni muzycy, tak jak na przykład Adam Świerczyński, który udzielał się na basie, z którym jeżdża też na trasę koncertową, Wojtek Derengowski na perkusji. Spędziliśmy też masę czasu razem z Envim, który na pewno mi przy tej płycie również pomógł. Także jest to płyta na pewno wielu osób i kolaboracji, bo zauważyłam, że przy Flashbacku bardzo cenię sobie po prostu współpracę z ludźmi, którzy mają ogromną wiedzę i właśnie też talenty i ja też mogę się od nich czegoś nauczyć. Także bardzo lubię po prostu kooperować z innymi. Tak, ale to znowu wymaga, i wracamy tutaj do właściwie samego początku, umiejętności ocenienia, kim jestem. Bo żeby podejmować decyzje i tak bardzo partnersko pracować z innymi ludźmi, nie można w siebie wątpić. Trzeba naprawdę umieć sobie poradzić z taką sytuacją, że twórczo jest wtedy, kiedy możemy jasno mówić dobre i złe rzeczy. Dokładnie. I czy siedzieliśmy właśnie po 3 dni w studio, po, nie wiem, 8 godzin z Michałem i z Marcinem, to dochodziło do takich sytuacji, że komuś się na przykład jakieś brzmienie podobało, a innemu nie i trzeba się dogadać w tej kwestii. I czasami bywało tak, że zajmowało nam to na przykład następne 2 godziny. Bo żeby jakby znaleźć to, co rzeczywiście mi się podoba, to nie jest takie proste, bo ja nie jestem osobą, która zna nazewnictwo, tylko rzeczywiście działa na zasadzie słyszę, co mi się podoba i jestem w stanie to wskazać. Ale nie otworzę sama programu i nie powiem, że chcę ten konkretny instrument. Także pod tym względem wydaje mi się, że współpraca ze mną wcale nie jest zawsze taka prosta, ale wszyscy świetnie sobie z tym poradzili i jestem dumna z chłopaków, że wytrzymali ze mną tak liczne godziny w studio. To pozdrawiamy ich teraz i znowu robimy przerwę na muzykę, za chwilę wrócimy, bo muszę cię też zapytać o utwory, które wybrałaś, które wspólnie ze słuchaczami będziemy słuchać po 22. No ale teraz robimy przerwę oczywiście na muzykę z twojej płyty. Słucham wyliczanek stóp. Co mi możesz dać? Nie upadnę ci do stóp, bo cię w kieszeni mam. Oczywiście bardzo uważnie słucham utworów, kiwam się i szukam jak najlepszego światła do mojego przyszłego naturalnego zdjęcia, które będzie dokumentowało spotkanie z Rosalie, bo jesteś z nami, prawda? Cały czas. Jestem i też się szykuję. No właśnie, to światło jest najlepszym przyjacielem kobiety wbrew pozorom. Wiedzą to wszyscy, którzy kiedykolwiek stawali przed kamerą czy przed aparatem fotograficznym. A propos stawania, to myślę, że właśnie przed kamerą powinien koniecznie pojawić się jakiś serial szybko pasujący do twoich utworów, no bo świetnie by niosły rozmaite akcje. Taki serial z lat 90. współczesny, w jakim klimacie estetycznym teraz się znajdujesz, bo z tym też lubisz eksperymentować. I to też jest coraz odważniejsza część ciebie, a może nie część, właśnie całość Rosalie to jest całość złożona z tego, co widać, z tego, co słychać, z tego, co zawiera się na płycie, ale z tego też, co podąża za muzyką, co się wiąże z tobą jako takim artystycznym tworem. To prawda, że stałam się w sumie coraz odważniejsza i wydaje mi się też, że podczas tych 2 lat grania koncertów w sumie pewniejsza siebie i dzięki temu nie mam jakichś takich trudności z rozmawianiem z obcymi ludźmi, z przytulaniem się na przykład z fanami, z rozmowami na scenie, z pokazywaniem ciała. Jakby to jest niesamowita przygoda również dla mnie, jakby obserwować, jak to wszystko się rozwija pod różnymi względami, tak jak mówisz, i wokalnie, i producencko, i tak naprawdę ja jako ja się zmieniam. I cieszę się, że mogę obserwować to tak bacznie. Te wszystkie pomysły przychodzą po prostu tak, że któregoś dnia orientujesz się, co by się mogło wydarzyć, czy tutaj też dochodzi do współpracy z jakimiś osobami z tej przestrzeni właśnie wizualnej? To jest wieczna burza mózgów, bym powiedziała. To są spotkania z wieloma osobami, ale głównie z moim partnerem, z Dawidem Misiornym, który stał się też art dyrektorem tej płyty, ale również z Łukaszem Kowalką, czyli z moim menadżerem. Spędziliśmy wiele godzin rozmawiając o tej płycie, szukaliśmy wspólnie też nazwy tej płyty, także to wszystko dzieje się wraz z ludźmi, a w kwestiach wizualnych na pewno właśnie Dawid odgrywa bardzo dużą i ważną rolę, bo doskonale wie, z czym to się je, z tego względu, że jest fotografem, skończył intermedia i bardzo mi pomaga w podejmowaniu różnych decyzji, albo też w rozmowach z różnymi innymi artystami, jak na przykład Zuza Krajewska, która jest odpowiedzialna za moją, za 2 okładki w sumie i przepiękne zdjęcia, także poszerza moje horyzonty i dzięki temu też wydaje mi się, że właśnie szukam nowych rozwiązań i tak samo, tak naprawdę od samego początku raczej nie należałam do osób, które robiły to tak jak ktoś, tylko szukały jakiegoś miejsca dla siebie i wydaje mi się, że z tą płytą udało mi się to zrobić. Tak, ja zgadzam się całkowicie z tym, co mówisz i super się cieszę, że ludzie będą mogli słuchać nawet w takich właśnie nieoczywistych warunkach. Może to zabrzmiało jakoś nieelegancko czy niezręcznie, ale odwrotnie. Sens jest taki, że cieszę się, że skoro już takie są warunki, to właśnie przychodzą do nas takie albumy. Czy wczorajsza płyta Skalpela, właściwie też piątkowa oficjalnie, której słuchaliśmy wspólnie, dająca coś takiego, co otula, czy twój album, czy jeszcze inne pomysły i premiery muzyczne, które nadchodzą. Cieszę się, że są nieodwoływane i no po prostu potrzebujemy muzyki, potrzebujemy kontaktu z wami i takiego pokazywania, że życie po prostu się toczy zgodnie z pewnym planem, niezależnie od tego, jak jakieś wirusy próbują ten plan zakłócić. Przygotowałaś dla nas playlistę, bardzo ci za to dziękuję. Po 22 posłuchamy wybranych przez ciebie utworów. Jest bardzo zmysłowo, bardzo klimatycznie. Powiedziałabym, że to jest taki set prawie gotowy, bo wszystko tam się świetnie przenika. Właściwie nie trzeba było bardzo kombinować z układaniem tych utworów. No i mamy tam dużo śpiewających kobiet. To prawda i powiem ci szczerze, że w sumie należę do osób, które do niedawna nie słuchały aż tak dużo muzyki jak w chwili obecnej, bo właśnie zauważyłam, że już od roku prowadzę swoją audycję i to sprawiło, że zaczęłam tej muzyki po prostu szukać. Także jakby ta audycja jest tak naprawdę zbiorem utworów, bym powiedziała, z moich poprzednich jakby takich poszukiwań i one się pojawiają przez cały czas u mnie na Spotify'u, na zapętlaniu. Sno Allegra, która totalnie mnie zachwyciła swoją płytą U Those Feels Again. Uwielbiam jej wokal. Uważam, że jest jedną z ciekawszych postaci R&B w chwili obecnej i jeżeli ktoś jej nie zna, to koniecznie słuchając właśnie dzisiaj jej utworu, to zwróćcie na nią uwagę, bo wydaje mi się, że będzie o niej bardzo głośno. W chwili obecnej widziałam, że już powstał jakiś remix z Farelem, także dziewczyna idzie jak burza i rzeczywiście tych kobiet jest sporo, ale chyba wydaje mi się, że to też jest taki kierunek muzyczny po prostu, który rzeczywiście jest bardziej, mam wrażenie, oblegany przez kobiety. Ale znajdziecie też takie numery jak na przykład The Circus Nicka Jenkinsa, czyli postać, którą uwielbiam od w sumie zawsze. Mam wrażenie, że jak tylko wydał pierwszy album, to jak słyszałam jego głos, ciemną barwę, to totalnie mnie pochłonął. I przeróżne jakieś takie utwory, które myślę, że mogą być wam nieznajome, a powinny stać się jakimiś takimi utworami, które znajdą się na waszych playlistach, bo po prostu są to piękne produkcje. Po 22 na antenie Trójki utwory, które Rosalie wybrała dla nas i będziemy ich nasłuchiwać. Oczywiście także znajdą się wszelkie informacje, przypomnę o tym jeszcze, na temat tych wykonawców, tytuły do pobrania i do wykorzystania. To czego ci życzyć teraz? Skoro przed wszystkim tym, co się wiąże z wirusem, byliście prawie gotowi do tego, żeby grać na żywo, to jesteście jak taki garnek, tak? Na którym kipi. Troszkę tak jest, jakby byliśmy już zniecierpliwieni, że to już miał być tam tylko tydzień, a w chwili obecnej zostało nam to troszeczkę odebrane, ale będziemy nadal działać i będziemy ćwiczyć, także nic się pod tym względem nie zmienia. Czego możesz mi życzyć, to, żebyśmy ruszyli z tą trasą jak najszybciej, bo to jest chyba moje największe marzenie i w sumie to, żeby po prostu ta płyta dotarła do szerszej publiczności. To są takie moje dwa marzenia na chwilę obecną. Tydzień temu dokładnie w tym studiu Hania Rani mówiła o tym, że kiedy zdarzyła jej się przymusowa przerwa i zamknięcie, to napisała swoją drugą płytę. Igor Pudłowczej twierdził, że jego zdaniem dla artystów to doskonale, że się mają przymus i się zatrzymują, bo będzie z tego dużo nowej muzyki. Czy na ciebie myślisz, że to też tak może zadziałać? Jak najbardziej, już jestem w kontakcie z Chloe Martini, która przyjechała z Londynu do Polski, siedzi przez 2 tygodnie w domu i po tych 2 tygodniach zamykamy się razem w studio i będziemy działać dalej, także wykorzystujemy ten czas ile jak możemy, rzeczywiście. To w takim razie życzę wam po zakończeniu kwarantanny przez Chloe udanej współpracy, tym razem już oko w oko, a nie korespondencyjnie. Bardzo ci dziękuję za płytę Ideal, bardzo ci dziękuję za rozmowę, życzę ci miłego wieczoru i nie zapomnij o zdjęciu i bardzo proszę, żeby było naturalne. Czekam na twoje zdjęcie. Obiecuję ci, że będzie najnaturalniejsze i najszczersze i pięknie ci dziękuję za tę rozmowę i za ten miły wieczór wspólnie spędzony. Dziękujemy ci bardzo i kończymy to spotkanie i tę część naszego wieczornego programu w Trójce utworem, który zamyka twój album, więc zamykamy wszystkie sprawy. Do usłyszenia. Dziękuję. Wszystko szybko zmienia się, aha. Zupełnie inny ty, inna ja. Zapomniałam jak. Kto będzie się śmiał na koniec dnia i kogo śmieszy dziś wczorajszy żart. Zapomniałam jak. Zapomniałam. Cię pojadę, że mam język, wspomnij cokolwiek, co chcesz.